10. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Ukraińcy głosują, a Lech Wałęsa radzi sąsiadom. Przede wszystkim muszą się zjednoczyć, muszą zapomnieć o krzywdach, a nawet nadużyciach. Za chwilę rozmowa z byłym prezydentem. W tym serwisie Trójki także mgła na krakowskim lotnisku i uziemione samoloty. Rosja zmienia czas na zimowy po raz pierwszy od 3 lat i póki co na stałe. Stawka w tych wyborach jest wysoka, ale przed Ukraińcami jeszcze wiele innych trudnych wyborów, tak mówi Lech Wałęsa. Były prezydent z uwagą śledzi przebieg głosowania u naszych wschodnich sąsiadów. To pierwsze wybory do parlamentu po rewolucji na Majdanie i pierwsze w obliczu walk na wschodzie kraju. Zdaniem Lecha Wałęsy Ukraina powinna postawić na jedność i solidarność. Przede wszystkim muszą się zjednoczyć, muszą zapomnieć o krzywdach, a nawet nadużyciach i bronić się przed zewnętrznym wrogiem, a więc jedność, solidarność, a rozliczenia trochę później. Też ma pan takie wrażenie, że 8 miesięcy od Majdanu niewiele zrobiono tam na Ukrainie? No tak, bo trudno zrobić w tak trudnej sytuacji pod każdym względem, a jeszcze wojna. Te efekty nie są za wielkie, ale mimo wszystko to jednak jest postęp. Z ponad 50 partii politycznych szanse na wejście do Rady Najwyższej Ukrainy ma około 8. Na największe poparcie może liczyć blok Petra Poroszenki, ale czarnym koniem może się okazać partia Mera Lwowa. Jeszcze kilka tygodni temu Samopomoc Andrija Sadowego praktycznie nie istniała w ogólnokrajowej polityce. Teraz może wejść do parlamentu. Sondaże dają jej ponad 5% głosów. Taki wynik oznacza, że do Rady Najwyższej Samopomoc wprowadzi kilku deputowanych. To i tak będzie spory sukces, zaznacza w rozmowie z Polskim Radiem Andrij Sadowy. Partia pierwszy raz w życiu uczestniczy w wyborach parlamentarnych, plus to już to, co my jesteśmy w parlamencie. Na listach Samopomocy znaleźli się aktywiści i osoby dopiero wchodzące do polityki. Między innymi słynny dowódca batalionu Donbas Semen Semenchenko, ale lider partii zajmuje ostatnie miejsce na liście. Byłoby nieco czesno do mieszkańców Lwowa, żeby ja poszedł do parlamentu tak od razu. W swoim programie partia obiecuje głębokie reformy, zaczynając od ustaw dotyczących ekonomii i podatków przez administrację, a kończąc na służbie zdrowia. Lwów, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Znów mgła na krakowskim lotnisku, samoloty znów uziemione. Widzialność przy porcie lotniczym w Balicach jest w tej chwili ograniczona do około 100 metrów i to całkowicie uniemożliwia pilotom startowanie i lądowanie. Lot ze Sztokholmu został już przekierowany do Katowic. Pozostałe loty na przykład do Warszawy, Frankfurtu, Paryża czy Londynu są opóźnione nawet o kilka godzin. Czy banki w strefie euro są gotowe na kryzys? W jakiej są kondycji? Czy mają plan działania na wypadek czarnego scenariusza? Już za 2 godziny Europejski Bank Centralny przedstawia wyniki tzw. testów wytrzymałościowych. Z Berlina Wojciech Szymański. Europejski Bank Centralny wziął pod lupę 130 największych banków strefy euro. Specjaliści sprawdzali, czy w ich bilansach nie ma tak zwanych toksycznych kredytów albo ryzykownych papierów wartościowych. EBC chciał wiedzieć, czy w przypadku nagłego kryzysu i załamania koniunktury bankom pozostanie na tyle własnego kapitału, aby nie upaść. Nieoficjalnie mówi się, że kilka banków z Włoch, Francji, Grecji i Cypru może nie zdać egzaminu. W takiej sytuacji będą one musiały przedstawić program naprawczy i pokazać Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w jaki sposób zamierzają się dofinansować. W najgorszym wypadku może im grozić likwidacja. Europejski Bank Centralny przeprowadza testy, bo w listopadzie sam obejmie nadzór nad największymi bankami strefy euro. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Po wiecznym lecie przyszła w Rosji pora na wieczną zimę. Po 3-letniej przerwie Rosjanie po raz pierwszy przestawili wskazówki zegarków. Po raz pierwszy i zarazem ostatni, bo od dziś w całej Federacji Rosyjskiej już na stałe będzie obowiązywał czas zimowy. Historia zmian czasu w Rosji jest krótka. W 2011 roku prezydent Dmitrij Miedwiediew postanowił zatrzymać wskazówki zegarków na czasie letnim. Jednak taka decyzja nie przypadła Rosjanom do gustu. Zaczęły się narzekania na brak światła i straszenie chorobami. Gdy w 2012 roku prezydentem został Władimir Putin, zapowiedział, że jeśli obywatele chcą, to on przestawi wskazówki zegarków. Prawie 2 lata pracowali nad tym problemem ministrowie i parlamentarzyści. Wreszcie kilka dni temu postanowili ten jeden jedyny raz zmienić czas z letniego na zimowy i tak już zostawić. Podobno na takiej zmianie czasu dobrze wyjdą fani nocnych transmisji sportowych i finansiści, a różnica między Moskwą a Warszawą zimą wyniesie 2 godziny, a latem tylko 1. Symferopol, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Telefon 22 333 33 99 lub e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. Niedziela pogodna na wschodzie, na pozostałym obszarze kraju sporo chmur, a lokalnie na wybrzeżu także opady deszczu. W Suwałkach na termometrach 5 stopni, w Warszawie 7, w Toruniu 9, w Kielcach i w Gdańsku 10, w Katowicach 11, w Szczecinie i Zielonej Górze dziś najcieplej 12 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Zanim powierzysz komuś swoje pieniądze, sprawdź, czy znajduje się na liście podmiotów nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego i czy jest objęty publicznymi gwarancjami. Nie zapomnij sprawdzić, czy nie ma go na liście ostrzeżeń publicznych. Nadzór KNF nie zwalnia z odpowiedzialności za samodzielne decyzje ani instytucji finansowych, ani ich klientów. Na stronie KNF znajdziesz informacje o sytuacji i ryzyku w poszczególnych nadzorowanych sektorach. Sprawdź na www.knf.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Czy wiesz, jak najtaniej wyposażyć swoją elektronikę w super akcesoria? Przyjdź do sklepu Saturn do 29 października. Robiąc zakupy, możesz mieć akcesoria za pół ceny. Sprawdź szczegóły w sklepach lub na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. O, widzę, że doktor wrócił z sympozjum pełen zapału do pracy. Bo nastąpił przełom. Amerykańscy gastrolodzy na nawracające zaparcia polecają Makrogol. Makrogol? W Polsce przecież to mamy. Słyszałeś o Xenia Balans? Xenia Balans? To nowość? Tak. Zawiera makrogol i elektrolity. Przywraca komfort i regularność wypróżnień. Jest dobrze tolerowana przez moje pacjentki, bo nie powoduje wzdęć i zaburzeń elektrolitowych. Wyrób medyczny Xenia Balans. Twój organizm działa, jak natura chciała. Zobacz film na www.xenia.pl. Słucham? Dobry wieczór. Na litość boską, już dawno po wykładzie. Wie pani, która jest godzina? 21. Tak, tylko że 6 godzin później. 3 nad ranem. Potrzebuję pilnej konsultacji. Trudno mi zasnąć, jestem rozdrażniona, a w dzień zmęczona. Proszę wziąć suplement diety Forsen. Forsen? Tak, Forsen. Dla mnie najlepszy na dobry sen. Proszę zapisać Forsen firmy Olimb Labs. Dobranoc. Forsen ułatwia zasypianie, poprawia jakość snu. Forsen nie wywołuje efektu otumanienia w dniu następnym. W Media Expert tydzień niskich cen. Telewizory smart, laptopy, smartfony, tablety i AGD w super niskich cenach. Ponad 1000 modeli w ofercie. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Czy wiesz, że wszystkie kobiety w Polsce między 50 a 69 rokiem życia mogą raz na 2 lata wykonać bezpłatne badania mammograficzne? Szczegóły na www.profilaktykaraka.coi.pl. Zaprasza Ministerstwo Zdrowia. Uwaga! Prowadzisz firmę? Tylko teraz w Orange dla firm. Tylko przez kilka dni. Smartfony Samsung Galaxy S5 i Sony Xperia Z2 w super cenach. Nie zwlekaj. Smartfony dostępne na raty w ofercie Orange Biz. Zapraszamy do salonów. Biznes zmienia się z Orange. Wybierz Tetramax, stosuj Tetramax. Wtedy twoim nogom zawsze będzie lżej. Wspiera krążenie właśnie Tetramax. Sprawia, że nogi ciążą znacznie mniej. I z opresji wydobędziesz żyły i tętnice twoje. Z Tetramaxem pożycz wszystkie niepokoje. Wybierz Tetramax, stosuj Tetramax. Wtedy twoim nogom zawsze będzie lżej. Wybieram suplement diety Tetramax, bo to więcej niż diosmina. To także hesperydyna i ekstrakt z vitis vinifera, który wspiera krążenie i zmniejsza uczucie ciężkich nóg. Sprawdziłam, działa. Wybierz Tetramax, stosuj Tetramax. Wtedy twoim nogom zawsze będzie lżej. Teraz w MediaMarkt. 50 rat 0%. Na przykład 49-calowy telewizor Ultra HD marki Sony z wyświetlaczem Triluminos oraz odświeżaniem XR200 za jedyne 5499 zł lub w 50 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Piosenki bez granic. Spotykamy się ponownie. Wojciech Mann, Elżbieta Malinowska i Helinka Wachowicz. Druga część Piosenek bez granic. I ta pierwsza piosenka o tytule niezwykle groźnie brzmiącym Monster in Me, potwór, który drzemie we mnie. Potwór na końcu się odezwał jeszcze wyraźniej. Potwór we mnie. Texas Hippie Coalition. Ich nowa płyta. A przypomnę jeszcze, jak można do nas się odezwać. 71335 SMS i man@polskieradio.pl. Zapowiadałem, że ta płyta już niedługo na antenie. Nie wiem, czy to premiera, czy nie. Może któryś z kolegów już ucieszył się z tego albumu. Ja w każdym razie bardzo, bo lubię tych niebiorących jeńców, jak to się mówi, czterech muzyków z THC. Nowy album Ride On. No i to, co zwykle, jest i metal, i troszkę southern rocka, i gdzieś tam cień country, i w ogóle wszystko, co się wrzuca do tego kotła, a wychodzi tak, jak słychać. No więc co, chyba nie pozostawimy Państwa tylko z tym jednym potworem. Texas Hippie Coalition, dwukrotnie jeszcze w tej audycji, Fire in the Hole i I Am the End. Serenade. away and all is lost. 'Cause I'm about to set it off. So hard to make me understand. Texas Hippie Coalition z nowej płyty Ride On. Otrzymaliśmy pozdrowienia z szaroburego Szczecina od Dominiki i Krzyśka, z których to pozdrowień wynika, że Krzysiek przy tej muzyce prasuje koszulę bez obrzydzenia, czyli zrobiliśmy dobry uczynek. Ale to nie wszystkie pozdrowienia, bo bardzo miły SMS od zespołu Jam, który to zespół w trasie słucha audycji i pozdrawia wszystkich słuchaczy. My również wysyłamy ciepłe wibracje w stronę Jamu. No a skoro Jam, to może to im się spodoba. If the river keep a-rising, water gonna overflow. If that river keep a-rising, flood water gonna overflow. Just like that old river, baby, it's my time to go. Banks gonna overrun, everything torn apart. The banks gonna thing torn apart. You know I can't quit you. I can't send back my heart. Jeśli rzeka będzie nadal płynąć. If the river keeps running. To jest utwór, który rozpoczyna nową płytę Tinsleya Ellisa, gitarzysty, wokalisty, kompozytora, którego wielokrotnie poprzednie albumy przynosiłem do radia. No i teraz ta nowa płyta Midnight Blue. Tinsley Ellis zaskoczył poprzednim albumem, ponieważ tak jak wielu artystów i choćby niedawno wspominana przeze mnie Lucinda Williams, postanowił się uniezależnić od wytwórni, które potrafią dyktować jakieś warunki, i stworzył własną firmę. Ale ta poprzednia płyta instrumentalna budziła pewne wątpliwości. Natomiast drugi wydany przez niego krążek, właśnie ten Midnight Blue, już pozwala nam cieszyć się ponownie tym Tinsleyem Ellisem, którego znaliśmy od dawna. To pocieszmy się wspólnie, Surrender najpierw, a potem jeszcze jeden utwór, The Only Thing. Gitara, śpiew Tinsley Ellis. Child, things moved out of my way, running so fast and wild. After time, trouble stuck to me. Found a way to blot it out. Every time I got it going, niby wszystko już kiedyś wynaleziono, zagrano 100 tysięcy razy, ale wciąż słucha się z przyjemnością. Tinsley Ellis z płyty Midnight Blue. A teraz Jan Chojnacki, witam. Dzień dobry. Czy znajdujesz jakieś podobieństwa między twórczością Neila Younga i Barbry Streisand? Nie. No więc ja też w zasadzie nie, ale nagle okazało się, że mogą mieć coś wspólnego. Otóż zbliża się nowa płyta Neila Younga, zatytułowana Storytone. I w przeciwieństwie do tego albumu, o którym zresztą rozmawialiśmy tutaj parę miesięcy temu, o tym, co w budce telefonicznej nagrał z Jackiem White'em, Neil Young, no to teraz zaszalał i zaangażował 109-osobową, jak to powiedzieć? Jeżeli jest 109 osób, to 109-osobową. 109-osobową orkiestrę z chórem, z aranżacjami takimi na wielkie smyki, troszkę jak, nie wiem, Bernstein czy coś w tym rodzaju. I jak wsunąłem pierwszy raz tę płytkę, żeby posłuchać, to naprawdę myślałem, że mi się pomyliłem i że włożyłem płytę Barbry Streisand, bo taki ten harfa, jakieś te smyki i potem cieniutkim głosikiem zaczyna śpiewać Neil Young cudną piosenkę. Naprawdę w życiu nie myślałem, że będę mógł powiedzieć o jakiejś piosence Neila Younga, że jest cudna. A tam jest parę takich cudnych piosenek na wielkie aranżacje. No ale na szczęście od czasu do czasu zdaje się powracać mu rozum i wigor rock'n'rollowy, a może nawet bluesowy, i wtedy to brzmi tak. I wanna drive my car. I wanna drive my car further and further on down the road. I wanna drive my car. I need a place to go. I need a place to go. Further and further on down the road, I need a place to go. I gotta find my way. I gotta find my way. Further and further on down the road, I gotta find my way. Some fuel. I gotta find some fuel. Further and further on down the road, I gotta find some fuel. No to była nowa piosenka pieśniarza Neila Younga, który jednak czasami okazuje się nie zapomina o tym, że tak naprawdę postrzegany jest przez nas jako rock'n'rollowiec. No ale potężne brzmienie bardzo i tak interesujący tekst. Nie, ma też tam troszkę bardziej takich no, sentymentalno-poetyckich tekstów jak w miarę rozwoju sytuacji, ale też no, postanowił chyba jakoś tak pokazać, że jakiś przełom w nim nastąpił, szalony, bo zresztą zdaje się w życiu prywatnym też coś tam mu się bardzo pozmieniało. I ten nowy album jest w dwóch wersjach. Jednej właśnie takiej no, podstawowej, gdzie od wielkich orkiestracji symfonicznych po takie brzmienie rytm and bluesowo-bluesowe jest też i druga płytka w wersji deluxe i tam prezentuje te same piosenki w wersji solo z gitarą. I nie wiem, czy to nie jest bardziej interesujące, bo tam no, słychać starego Younga, który taką tę Amerykanę swoją w sposób bardzo oszczędny, ale no, ja lubię, jak on solo występuje i ta jego oszczędność nie przeszkadza mi, nie przeszkadza mi wtedy też jego niezbyt rozbudowana możliwość wokalna, a w tych wielkich aranżacjach nie mam przekonania. No, poza takim numerem jak ten na przykład. Nie mam natomiast żadnych wątpliwości co do tego, jak Jerry Lee Lewis się prezentuje współcześnie, bo też lada moment ukaże się jego nowa płyta zatytułowana Rock and Roll Time. Tam jest mnóstwo wspaniałych gości, którzy podtrzymują tylko to, co u Jerry'ego Lee zawsze było ważne, czyli tę mieszankę country, rockabilly i rock'n'rolla. I tylko kłaniają mu się, bo uważają, że wiele mu zawdzięczają. To jest Keith Richards, Ron Wood, Robbie Robertson, też Neil Young, ale taką dosyć znaczącą rolę odgrywa tam Doyle Bramhall II, który współprodukuje tę płytę. No to tytułowe z niej nagranie Rock and Roll Time. Do I stand in your way? A threat to your future you planned yesterday. Well, I fought for my freedom. Some called it a crime. Convicted of running on rock and roll time. I said rock and roll time. Please take me. That I fly, I've been locked in your jailhouse. Oh, but I'm getting by. Just hoping that heaven is happy and high, and everyone's running on rock and roll time. I said rock and roll time. Please take. Take me away to the whiskey and wine. To była stara piosenka Chrisa Christophersona, teraz niby w nowej wersji, ale brzmiąca tak, jakby miała te swoje 40 czy 50 lat. Czyli Jerry Lee Lewis z Doylem Bramhallem II, tytułowa pieśń z jego nowej płyty, z nowej płyty Jerry'ego Lee, zatytułowanej właśnie Rock and Roll Time. No i jeszcze troszkę o rock and rollu, bo to będzie Rockin' All Over the World, jeden z najsłynniejszych numerów Status Quo. Ja ich bardzo zawsze lubiłem, bo mimo tego, że wydawało się, że grają cały czas jeden numer, to było w tym tyle energii, tyle takiego dobrego, poruszającego mnie nastroju, że przyznaję się do pewnego uzależnienia od ich muzyki. Inni moi przyjaciele uważają, że to jest jakieś prostactwo, a może ja jestem troszkę prostak i dlatego mnie to kręci. Ależ skąd? Nie zgadzam się z taką opinią. Bardzo ci dziękuję. Jesteś moim przyjacielem. No widzisz? Ta płyta nowa Status Quo nazywa się Acoustic. Tak, sugeruję, że to jest akustyczne, ale pisane przez Q. I do tego w nawiasie jeszcze jest Stripped Bare, czyli rozebrani do naga. I na okładce rzeczywiście panowie Parfit Rossi są zupełnie goli. Tutaj drugie znaczenie jeszcze wynalazł. Stripped Bare, czyli pozbawione wszelkich ozdóbek, dodatków i pewnie dlatego... Tak, właśnie. To uprzedziłeś moją wypowiedź. I to jest takie troszkę pokazanie, patrzcie, no nie mamy niczego do ukrycia. To jest nasza muzyka, nawet jak nie ma specjalnie jakiejś elektrowni za nami i ściany dźwięku, to i tak to brzmi przyjemnie. Chociaż no, ta przyjemność jest tu znowu uzupełniona jakimiś orkiestracjami takimi, już nie tak ogromnymi jak u Neila Younga, ale też niewątpliwie to jest przejście w inną troszkę estetykę. Ale większość tych piosenek i tak nie zatraciła tego, co w twórczości Status Quo dla mnie najważniejsze, czyli tego, że kręci. Status Quo. Mnóstwo tamtych numerów na tej nowej płycie, 25. Wszystkie właśnie w takich rozbudowanych mimo wszystko aranżacjach, chociaż sami panowie ci najważniejsi, czyli Parfit Rossi, wyłącznie akustycznie, bez wzmacniaczy gitarowych. I spośród tych 25 numerów na koniec jeszcze jeden wybrałem, który brzmi najbliżej takiemu mojemu postrzeganiu tego rodzaju muzyki, bo tam niewątpliwie słychać, że korzeniami troszkę w bluesie siedzą też. To co, to będzie ostatnia piosenka? Jakiś tytuł ona posiada? Ona posiada tytuł Reason for Living. To nie jest żaden największy przebój Status Quo, ale tytuł niewątpliwie bardzo istotny dla nas też. No na, tak, i tak na koniec. Sens to... życia, oczywiście. To co, kłaniamy się uprzejmie czapeczkami do ziemi? A może tak, żeby nawet głową w stół? Ja, czapeczką. Dziękuję za uwagę. Autopromocja. Tydzień z książkami pod Wawelem. Festiwal Konrada, targi oraz nagroda imienia Wisławy Szymborskiej. Magazyn bardzo kulturalny. I podsumowanie. Dzisiaj o 19:00. Barbara Marcinik, zapraszam do studia, ale w Pałacu pod Baranami w Krakowie. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt.